Studio Euro w Trójce. Celem powinien być puchar. Chcemy, tak jak mówię, wygrać każdy mecz. Wszystko, co trzeba wiedzieć o najważniejszych wydarzeniach turnieju. Zbliżamy się do siebie. W jednym kierunku patrzymy i można czuć wsparcie kolegi za plecami. Wypowiedzi piłkarzy i trenerów. Komentarze ekspertów. Relacje wysłanników Polskiego Radia. Studio Euro w Trójce. Zapraszamy dziś o 9:05 i po 17:00 w audycji Trzecia Strona Medalu. Autopromocja. Program Trzeźwo Polskiego Radia, niedziela, 16 czerwca, minęła 6. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Holandia pierwszym rywalem polskich piłkarzy na Euro, mecz po południu w Hamburgu. Polscy marynarze ostrzelanego przez bojowników Houthi statku zostali ewakuowani. Za nami 27. już piknik naukowy Polskiego Radia. Polscy piłkarze rozpoczynają Euro. Pierwszym rywalem biało-czerwonych będzie Holandia. Reprezentacja przyjechała wczoraj do Hamburga. Na konferencji prasowej selekcjoner Michał Probierz starał się szukać pozytywów przed meczem. Wszyscy nas wskazują na straty. No jak się gdzieś słyszy, to generalnie nie mamy szans, dlatego jako zespół jesteśmy outsiderem tutaj, ale jako grupa dla nas to jest najważniejsze i może jak tak patrzymy z perspektywy, to dla mnie najważniejsze jest to, że stworzyliśmy zespół, który chce walczyć go jeden za drugiego. Początek pierwszego meczu grupowego Polaków o 15:00. Polska załoga ukraińskiego kontenerowca zaatakowanego w Zatoce Adeńskiej została ewakuowana. Marynarzy zabrał inny statek. Dyżurny prasowy amerykańskiego centralnego dowództwa poinformował Polskie Radio, że do ewakuacji doszło wczoraj po południu. MV Anna Maida. Statek Anna Maida zareagował, by udzielić pomocy, przetransportował polskich marynarzy w bezpieczne miejsce. Załoga opuściła ukraiński statek z powodu pożarów, których nie mogła ugasić ani kontrolować. Irańska fregata Irin Jamaran, która znajdowała się w odległości 8 mil morskich od Verben, nie odpowiedziała na wezwanie pomocy. Kontenerowiec był w drodze do Włoch, gdy przepływał przez Zatokę Adeńską. Bojownicy Houthi wystrzelili w jego kierunku dwa pociski manewrujące. Jeden polski marynarz został poważnie ranny i ewakuowała go amerykańska marynarka wojenna. Kościół katolicki ma nowego błogosławionego. W sanktuarium w Krakowie Łagiewnikach został nim ogłoszony ksiądz Michał Rapacz, duchowny zamordowany w 1946 roku. O kościół wyniósł go na ołtarze jako męczennika czasów komunizmu. Duchownego rozstrzelali członkowie komunistycznej bojówki. Na początku uroczystości kardynał Marcello Semeraro, prefekt dykasterii spraw kanonizacyjnych, odczytał papieski dokument wynoszący na ołtarze polskiego męczennika. Autoritate nostra apostolica, naszą apostolską władzą zezwalamy, aby czcigodny sługa Boży Michał Rapacz był odtąd nazywany błogosławionym. Beati nomine. Do Krakowa licznie przyjechali mieszkańcy Płok, gdzie pracował ksiądz Rapacz, oraz Tęczyna, jego rodzinnej miejscowości. To jest mój krajan, no i bardzo się z tego tytułu cieszę, że tu jestem. Ksiądz uczy nas tego, byśmy się nie bali pokazywać tego, że wierzymy w Boga. Uroczystość zakończyła trwający od 1992 roku proces beatyfikacyjny księdza Rapacza. Ksiądz Rapacz chronologicznie jest pierwszym polskim duchownym zamordowanym przez komunistów. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Nauka nie musi być nudna, mówili wystawcy na pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Na Stadionie Narodowym można było oglądać doświadczenia, rozmawiać z naukowcami, a także samemu coś stworzyć i zabrać do domu. Tak było na przykład z lewidującymi stolikami. Nad czym panie pracują tutaj tak wytrwale? Stolikiem lewitującym. Gdzie on stanie w domu? Raczej przy telewizorze na kwiatka będzie. Marcin Rybak, Warszawskie Laboratorium Innowacji Społecznych Synergia. A jak to się dzieje, że on lewituje? No właśnie, to jest właśnie niemożliwe i nie do wiary. Drewniane deseczki, łańcuszki. Pokrętło do regulacji naprężenia łańcuchów. Jest jeszcze blat, lewitujący stolik. Piknik naukowy Polskiego Radia odbył się już po raz 27. Joe Biden prosto z Włoch ze szczytu G7 na pokładzie prezydenckiego Air Force One przyleciał do Kalifornii. Amerykańskie media zwracają uwagę, że prezydent pokonał 9 stref czasowych. W Los Angeles wraz z gwiazdami Hollywood zbierać będzie pieniądze na kampanię prezydencką. Komentatorzy zwracają uwagę, że gwiazdy ze świata rozrywki coraz częściej ustawiają się w kolejce, aby pomóc kampanii Joe Bidena, mając nadzieję na pobudzenie potencjalnych zwolenników do stawienia się na wyborach i zagłosowanie przeciwko znienawidzonemu w Hollywood Donaldowi Trumpowi. Imprezę poprowadzi słynny amerykański komik telewizyjny, który wielokrotnie był m.in. gospodarzem oscarowej ceremonii, Jimmy Kimmel. Stars like George Clooney, Julia Roberts are joining former President Obama at the Biden fundraiser in LA. Pieniądze będą zbierane publicznie za pomocą SMS-ów, a namawiać będzie do tego m.in. obecny na wydarzeniu były prezydent Barack Obama. Koszt wysłania wiadomości to $5 ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia. Jan Bachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie w całym kraju zachmurzenie duże z przelotnymi opadami, deszcz od wschodniego Pomorza przez Kujawę, zachodnią część Mazowsza, województwo łódzkie, pośląskie. W tych regionach termometry pokażą do 20 stopni, na zachodzie 25 stopni, do 26 na wschodzie. Autopromocja. Górska o klimacie. Dzień dobry, ja się nazywam Paulina Górska. Zapraszam do audycji poświęconej klimatowi, ekologii, zrównoważonemu rozwojowi i relacji człowieka z przyrodą. Górska o klimacie. W Trójce już w najbliższy poniedziałek w południe. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie, kłaniam się nisko i zaczynamy od nowości. A potem będzie już tylko ho, ho. No ale na otwarcie nowa piosenka Anne-Marie, czyli polskiej kompozytorki i wokalistki mieszkającej w Londynie. Artystka wydała swój nowy album i właściwie to wydała pierwszą piosenkę z albumu, który już za sekundę będziemy mogli usłyszeć. Utwór zatytułowany Keep Walking i opowiada o tym, żeby stawiać odważnie kroki i najważniejsze jest właśnie to, aby iść dalej, tak twierdzi Anne-Marie. Utwór swoją premierę w Londynie miał 15 czerwca, a dziś u nas w Trójce. My pride says that I'm free, what a lie. I probably look more times at the mirror than at you. I fall 10,000 times, you still lift me up. And I'm sorry, you know I try, you know. And I keep walking, searching for your love. Free my soul, I can do it on my own. Keep walking, even when it's dark. Like no one would ever do. Fears that I'm hiding in deep waters, but that won't change your love for me. Is there anything more beautiful than being loved for free? Is there anything more beautiful than being just me? And I keep walking, searching for your love. Jesus, free my soul, I can do it on my own. You're there for me. Keep walking, even when it's dark. One day I'll see the, I'll see. Anne-Marie. I najnowszy singiel jest początkiem nowego rozdziału muzycznego w jej życiu i prowadzi na rynek, który do tej pory był mało zagospodarowany, przynajmniej przez taką muzykę, jaką tworzy Anne-Marie. W ostatnim czasie koncertowała nie tylko w Londynie, ale w Polsce. No i zostało mi obiecane, że za tydzień, w następną niedzielę, mam nadzieję, spotkamy się z Anne-Marie, opowie o swoich nowych produkcjach. Ten utwór nagrała w studiu londyńskim razem z czeskim producentem Oskarem Juchelką, który wyprodukował również utwór tak troszeczkę pomiędzy Polską a Czechami. No i zmiana klimatu muzycznego. Otóż 25 lat temu, 17 czerwca, zakończyła się siódma podróż apostolska Jana Pawła II do ojczyzny. Niebywale wyczerpująca, bo to najdłuższa z dotychczasowych pielgrzymek papieskich do Polski. Ojciec Święty dokonał ponad 100 beatyfikacji, odwiedził aż 22 miejscowości na skrajach i pograniczach Polski, zaczynając od Elbląga, Wigry, wzdłuż jeszcze tej samej granicy, Siedlce, Drohiczyn, Zamość. Natomiast 45 lat temu dobiegła końca pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Mówi się, że ta pierwsza jest jedną z najważniejszych, a na pewno najbardziej zapamiętanych. Obie będziemy wspominać dziś pod kątem muzycznym i bardzo radiowym. Jak radziło sobie polskie radio z wyzwaniami technicznymi, z wyzwaniami muzycznymi. Przenosimy się w przeszłość, a pierwszym wspominającym tamte czasy będzie Wiesław Szala, nasz wieloletni inżynier wozu. A zaczynamy od archiwalnego nagrania naszych wspaniałych kolegów transmitujących pierwszą pielgrzymkę papieską. A teraz suchy odgłos werbli. Papież Jan Paweł II zbliża się wolno do kolumnady grobu nieznanego żołnierza. Za nim kardynałowie. To towarzyszące mu osobistości watykańskie, członkowie naszego episkopatu z kardynałem, prymasem Polski Stefanem Wyszyńskim. Cisza zaległa nad placem. Jego świątobliwość staje przy arkadach grobu. Chłopiec i dziewczyna odbierają wiązankę z rąk Ojca Świętego i składają ją w symbolicznym hołdzie wszystkim bezimiennym bohaterom. Papież klęka przy płycie grobu z nieznanego żołnierza. Pochyla głowę. Czas antenowy był poświęcony głównie na wizytę Ojca Świętego. Każdy był nastawiony na to, że telefon, obojętnie o której porze dnia czy nocy, musimy się zjawić do pracy. Dla telewizji i dla całego świata robiliśmy dźwięk z pielgrzymek papieskich. I wtedy właśnie Polskie Radio wybudowało pierwszy wóz satelitarny. Zresztą wóz o takim pomyśle był chyba pierwszym tego typu w Europie. To znaczy do naszych zadań należało przekazanie wszystkiego tego, co się działo. To w radiu tego nie widać, to trzeba tak zrobić, żeby to było słychać. Nie ma absolutnej ciszy. Nawet znicz, który płonie, wydaje pewien dźwięk. Czy nawet kwiaty, które stoją w wazonie, są ruchy powietrza, jest silniejszy, słabszy wiatr. I my się staramy właśnie to przekazać, żeby można było usłyszeć tego rodzaju ciszę. I zawsze coś było słychać z dalszego planu. I to trzeba było pokazać w większym wymiarze, niż dotychczas radio to robiło, bo dla radia zabójstwem jest cisza antenowa. A tu mimo wszystko nie było. Wszystko było ważne, to była transmisja wizyty Ojca Świętego. A pomysł słynnych białych gąbek na mikrofony? No zrodził się u nas właśnie i wtedy był to problem. Specjalnie zamawialiśmy, dosyć długo to trwało. Wtedy nikt nie robił, zdaje się, białych gąbek. Potem było w oknie w Watykanie, po tej pielgrzymce widać białe gąbki. I do dzisiaj są używane. Jedna z rzeczy, która mnie bardzo zdziwiła, jak tylko orszak papieski schodził z ołtarza i papież odjeżdżał, myśmy starali się pierwsi wejść na ołtarz, zdjąć nasze mikrofony i przeważnie wtedy już nie było żadnej gąbki na mikrofonach. Coś się skończyło w moim życiu. Jakiś etap minął i on jest zamknięty. Ale to trudno opowiedzieć słowami. A my spróbujemy opowiedzieć muzyką, pięknymi utworami zaaranżowanymi specjalnie na siódmą pielgrzymkę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawia Ojca Świętego przybywającego na dzisiejsze spotkanie, wjeżdżającego środkową aleją ku ołtarzowi przygotowanemu specjalnie na dzisiejszą uroczystość.

Niech żyje Bogie! Niech żyje Bogie! Niech żyje Bogie! Tak jest. Jesteście przyszłością świata. Od was zależy jutrzejszy dzień. Wracamy do wspomnień naszych inżynierów dźwięku, którzy odsłaniają tajniki pracy Polskiego Radia podczas pielgrzymek papieskich. Dariusz Szewczyk, wieloletni pracownik Polskiego Radia. Bo to były takie szczególne okazje, to znaczy nabraliśmy bardzo dużego doświadczenia. Doskonaliśmy po prostu swoją pracę i urządzenia. Pierwsze wozy transmisyjne. Najpierw był jeden, potem były dwa, potem były trzy. Pierwsza telewizja kolorowa. Czekało się na kolejne pielgrzymki. Tak, bo to było przeżycie. No i ta wspólna jakby wymiana myśli technicznej. Myśmy się uczyli języków włoskich. Uczyliśmy się języka angielskiego razem z nimi. No, że chęć porozumiewania się z tymi ekipami technicznymi innych krajów. Część naszych kolegów, jak nie miała na przykład obowiązków technicznych w pracy, to szli specjalnie, żeby zobaczyć Ojca Świętego na żywo. Nie to, żeby go słuchać, żeby go widzieć w telewizji, tylko być przy nim. Zostaliśmy obdarowani przez ekipę Radia Watykan różańcami. Zostaliśmy obdarowani obrazkami. To były różańce papieskie, to były naprawdę różańce, których się nie spotykało u nas w parafiach czy w kościołach. Ten różaniec miał krzyżyk papieski. Cały był inny, z jakiejś masy perłowej, których u nas wtedy nie było. Obrazki, które rozdawali księża z ekipy papieskiej, były tylko wydrukowane na tą okazję, z okazji tej wizyty papieskiej w Polsce. I to każdy przyjmował z takim dużym No, namaszczeniem to jest tylko z tej jednej okazji. I myśmy na przykład wszyscy chcieli to mieć po prostu, no. Oczywiście były też medale pamiątkowe. Nie pamiętam, czy jeszcze mam taki medal pamiątkowy z wizyty Ojca Świętego, ale były takie. Pierwsza wizyta bardzo dużo dała właśnie tego otwarcia na świat. Potem ten czas znowuż troszeczkę tąpnął. Nastąpiło zamrożenie tego takiego otwarcia, ale z każdą następną wizytą jednak już to się pogłębiało. Po tym okresie pierwszej wizyty, potem następnej i tak dalej, ta cenzura malała, aż w końcu cenzury nie ma. Za chwilę rozpocznie się druga część dzisiejszej uroczystości. Transmitowana przez Polskie Radio oraz liczne stacje radiowe i telewizyjne Europy i świata msza pontyfikalna na Placu Zwycięstwa w Warszawie. Przed nami, w przedświcie ulicy Bagińskiego na 3-metrowej wysokości podium ołtarz. Miejsce celebrowania uroczystej mszy pontyfikalnej i 12-metrowy krzyż. Od stopni u stóp ołtarza czerwony dywan przecinający barwną wstęgą szare kamienne płyty Placu Zwycięstwa prowadzi do grobu nieznanego żołnierza. Tymczasem już od strony królewskiej słyszymy narastający gwar. Podnoszą się w górę chorągiewki o barwach narodowych, polskich, niebieskich, barwach pokoju i barwach papieskich, żółto-białych. Odkrytym samochodem na Plac Zwycięstwa w Warszawie wjedzie papież Jan Paweł II. W białej sutannie, biała peleryna na ramionach, rozwarte szeroko ręce w geście powitalnym. Samochód poprzedza honorowa eskorta motocyklistów, białe kaski, białe mundury. Bezpośrednie transmisje z rozpoczynających się wkrótce uroczystości przeprowadzają liczne radiofonie i stacje telewizyjne. Obecnych jest kilkuset dziennikarzy zagranicznych, przybyłych do Polski w związku z wizytą Jana Pawła II. To było duże przedsięwzięcie, to było duże wyzwanie, to była duża mobilizacja. My, obsługa, technicy, inżynierowie, musieli tak zadbać, sprawdzić przedtem wszystko, żeby magnetofony były sprawne. Dariusz Szewczyk, Polskie Radio. Zacząłem pracę w 1972 roku na Myśliwieckiej. Realizator akustyczny, potem pracowałem jako inżynier dyżurny. Pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski, 1979 rok. Chcieliśmy to postarać się jak najlepiej tą posługę Ojcu Świętemu spełnić. Na Myśliwieckiej 357 pokoje redakcyjne zostały opróżnione i do tych pokoi weszło Radio Watykan. No, kilkunastu wtedy księży przyjechało i nadawało relacje z pielgrzymki Ojca Świętego na wszystkie kontynenty świata. Ewolucja techniczna szła naprzód i tą ewolucję techniczną myśmy zobaczyli, jak przyjechało właśnie w Radio Watykan. Oni przywieźli tak dużo tego sprzętu, których u nas nie wolno było używać. Kserokopiarek nie wolno było używać. I oni na przykład czytali Trybunę Ludu, wsadzali do kserokopiarki, ta Trybuna Ludu za kilka sekund była już w Radiu Watykan, czyli przedruki prasy polskiej. I oni mieli kłopoty na lotnisku Okęcie, żeby to wwieźć do Polski, bo te urządzenia były zakazane u nas. I tych księży pracowało jednocześnie kilku, nadając w różnych językach, szły do Watykanu, a Watykan puszczał to na odpowiednie anteny do Afryki, do Ameryki Północnej, do Ameryki Południowej. Czyli taki ksiądz usiadł sobie przed mikrofonem, obok siedział technik, dostawali relacje, po prostu byli sprawozdawcami relacji tego, co się działo na pielgrzymce. Relacje zaczynały się o 6 rano, a kończyły się późno w nocy, bo ten program Radia Watykan szedł na cały świat non-stop. Analizując pracę naszych dziennikarzy i korespondentów zagranicznych, była pewna dysproporcja. Na przykład korespondenci zagraniczni pozwalali sobie na więcej. Były komentarze, które w pewnym sensie obnażały nie tyle naszą cenzurę, ile podawanie innej sytuacji niż była. Wtedy były gazety Trybuna Ludu, Życie Warszawy. I oni potem analizując, czytając naszą polską prasę, widzieli, że ta prasa podaje mniej, dużo mniej niż Ojciec Święty w danym momencie powiedział czy przekazał. Komentowali to tak, że na naszym podwórku te wiadomości byłyby okrojone. Radio nadawało to na żywo, więc nie widać było, że ta cenzura wpływa tak mocno na radio. Wszędzie, gdzie się pokazał, to te transmisje były. Były emocje, dlatego że tak jak właśnie polskie radio nadawało programy z taśmy, 80-90% szło z taśmy. Była cenzura, czyli dana audycja mogła pójść za zgodą cenzora. Cenzor tą audycję wcześniej słuchał, oceniał. Jeżeli były poprawki, no to dany redaktor musiał audycję poprawiać. Była ta cenzura. No i teraz przychodził dźwięk IFL Ojca Świętego, to my musieliśmy ten dźwięk puścić na antenę, odtworzyć go jeden do jednego. Cenzura odpuściła w pewnym momencie, czyli nie było możliwości, że puszczamy z opóźnieniem, albo montujemy, albo coś. Nie, to szło jeden do jednego. Nie było to kontrolowane, nie można było tego kontrolować, to był żywioł. Czy ja się mogę was coś zapytać? To ja się was coś zapytam. Czy to jest ładnie, jeżeli z jakiegoś miasta zginie obywatel, żeby go nie szukać przez 8 miesięcy? Na szczęście się okazało, że ten obywatel żyje, ale w innym mieście. Nie pytaj świata, dokąd zmierza, bo nie daj Boże, prawdę powie. Miast pytać z paciorków pacierzy, ułóż modlitwę za jej zdrowie. Co ma przeminąć, to przeminie, a co ma zranić, do krwi zrani. Piotr rzekł, Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, Quo vadis Domine. Dokąd zmierzasz, Panie? Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, Quo vadis Domine. Dokąd zmierzasz, Panie? O cel i sens nie pytaj świata, choć wie, co będzie i co było. Miast pytać, pomódl się za lato i zapachnącą chlebem miłość. Co ma przeminąć, to przeminie, a co ma zranić, do krwi zrani. Piotr rzekł, Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, dokąd zmierzasz, Panie? Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, dokąd zmierzasz, Panie? Nie pytaj świata o recepty, które uleczą ludzkość całą. Miast pytać raczej poproś szeptem, by się ta jedna uśmiechała. Co ma przeminąć, to przeminie, a co ma zranić, do krwi zrani. Piotr rzekł, Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, dokąd zmierzasz, Panie? Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, dokąd zmierzasz, Panie? Quo vadis Domine. Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, dokąd zmierzasz, Panie? Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, Quo szczere, prawdziwe, komponowane albo aranżowane na nowo piosenki i pieśni liturgiczne przygotowane na długą pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski w 1999 roku. Właśnie mija 25-lecie tego niezwykłego wydarzenia dla Polaków. I wydaje mi się, że nie tylko dla Polaków. Kolejne piękne pieśni z tej pielgrzymki. Błaganie o pokój, zaśpiewane w Gliwicach dokładnie 17 czerwca 1999 roku. Nie tylko inżynierowie i nasi dziennikarze, ale również zaproszeni w charakterze konsultantów i komentatorów księża musieli nauczyć się trudnej sztuki komentowania wydarzeń kulturowych, jakim okazały się pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny. Wspomina wieloletni komentator radiowy, ojciec Wacław Oszajca. Po pierwsze, nikt z nas księży nie myślał, a tym bardziej nie marzył nawet, żeby kiedykolwiek pracować w publicznym radiu czy telewizji. My jesteśmy dziećmi komunizmu. Myślę o 70-latkach, więc zajęli się mną takie potęgi jak Andrzej Matul, Wiesław Molak, Tadeusz Sznuk. Jak to wyglądało? Siedzieliśmy, słuchaliśmy, co się dzieje. Sprawozdawcy nam przecież podawali na słuchawki, gapiliśmy się w telewizor i próbowaliśmy później wyciągnąć z tego przekaz. Bo było tak, że ludzie włączali obraz z stacji telewizyjnej, ale głos brali z radia. Czuliśmy się w misji pewnego rodzaju. Jakie były kłopoty? Był problem z językiem. Bo ta terminologia kościelna i terminologia teologiczna, więc ja się uczyłem bardziej obrazowego mówienia, natomiast koledzy, którzy, z którymi pracowałem, mieli taką korzyść, że poznawali tę terminologię kościelną. Pomagaliśmy radiosłuchaczom zrozumieć to, o co chodzi papieżowi, ale też o co chodzi tłumom, które się gromadziły, bo papież przecież prowadził dialog ze słuchaczami. No i jeśli dzięki naszej pracy ktoś w w sposób jakiś bardziej pełny, głębszy poznał Kościół. Jeśli komuś pomogliśmy lepiej zrozumieć Pana Boga, to dzięki Bogu. Pelplin, Elbląg, Licheń, Bydgoszcz, Toruń, Ełk, Wigry, Siedlce, Drohiczyn, Zamość i wiele, wiele jeszcze innych miejscowości i miast, w sumie łącznie 22 miejsca, w których Ojciec Święty spotkał się z pielgrzymami i odprawił msze święte lub liturgię. Niezwykła pielgrzymka 25 lat temu, zakończona 17 czerwca 1999 roku. I wracamy do teraźniejszości. Na zamknięcie naszej pierwszej godziny spotkania, przed absolutnym szaleństwem muzycznym, które czeka nas po godzinie 7, nasze spotkanie zamkniemy również premierą, którą można już usłyszeć na antenach Polskiego Radia, utwór Do Ciebie Człowieku. To bardzo porywająca piosenka do słów Jerzego Liberta, skomponowana i zaśpiewana przez rodzinę Pospieszalskich, która zapowiada kolejny album poświęcony polskim poetom. Piosenkę skomponowała Lidia Pospieszalska, a ostateczny kształt utworowi nadał jej mąż Marcin i Mateusz Pospieszalscy. Potężny, dynamiczny, bardzo rozbudowany utwór z partiami smyczków, dęciaków i chórków, chociaż całość brzmi 3 minuty. Lidia Pospieszalska, Do Ciebie Człowieku. Uczę się Ciebie Człowieku, powoli się uczę, powoli. Od tego uczenia trudnego raduje się serce i boli. O świcie nadzieją zakwita, pod wieczór niczemu nie wierzy. Czy wątpi, czy ufa, jednak do ciebie, do ciebie człowieku należy. I wciąż Cię jeszcze nie umiem, ale Twe radne wesele, Twą troskę wieczorną rozumiem. O świcie nadzieją zakwita, pod wieczór niczemu nie wierzy. Czy wątpi, czy ufa, jednak do Ciebie, do Ciebie człowieku należy. Thank you. otoczku pełno gwiazd. Gwiazdki błyszczą i migocą, aż wyjrzały ptaszki z gniazd. Jak wyjrzały, zobaczyły i nie chciały dalej spać. Kapryśniły, grymasiły, żeby im po jednej dać. Gwiazdki nie są do zabawy, toż by nocka była zła. A jak przyjdzie kot kulawy, cicho bądź się Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Związek Dużych Rodzin 3+, ma na swoim koncie sporo inicjatyw mających na celu poprawę sytuacji rodzin oraz promowanie rodzicielstwa. Najbardziej znanym przykładem jest Karta Dużej Rodziny, której jubileusz wprowadzenia świętowano na przełomie maja i czerwca podczas zjazdu związku, pisze Karolina Sternal w Przewodniku Katolickim. Ustawa o Karcie Dużej Rodziny została uchwalona dokładnie 10 lat temu głosami wszystkich posłów ówczesnego Sejmu. Obecnie karta jest honorowana przez ponad 13 tysięcy partnerów w przeszło ponad 30 tysiącach miejsc w całej Polsce. Uczestnikami są zarówno instytucje publiczne, jak i firmy jednoosobowe, przez mikro i małe przedsiębiorstwa, aż po największych graczy na rynku. Czytamy dalej. Podczas zjazdu pojawiły się nowe postulaty. Szef zespołu ekspertów, profesor Marek Kośny, wyraził nadzieję na wdrożenie prorodzinnej zmiany podatkowej w Polsce. Chodzi o wprowadzenie ilorazu podatkowego do rozliczeń PIT. To rozwiązanie uzależnia poziom obciążeń podatkowych od struktury gospodarstwa domowego. Teraz podatnik ma to samo obciążenie, niezależnie od tego, czy jest to osoba samotna bez rodziny, czy ma na utrzymaniu niepracującego małżonka i troje dzieci, tłumaczył. Według niego to fundamentalna niesprawiedliwość, która tylko częściowo jest łagodzona poprzez ulgę na dziecko i przez możliwość preferencyjnego opodatkowania rodzica z czwórką i większą liczbą dzieci. Tymczasem w Polsce nie ma rozwiązania systemowego uwzględniającego wysokość podatku od liczby osób w gospodarstwie domowym, a system nie dostrzega rodzin z mniejszą liczbą dzieci. Dlatego należy wprowadzić systemowe rozwiązanie podobne do istniejącego obecnie wspólnie opodatkowania małżonków, pisze Karolina Sternal w Przewodniku Katolickim. Tym, którzy próbują przekonać Ukraińców do poddania się, mówimy: chcemy żyć w wolnym kraju, a nie jako niewolnicy, i bronimy naszej ojczyzny z patriotycznym poświęceniem, mówi w gościu niedzielnym Beacie Zajączkowskiej ordynariusz charkowsko-zaporowski biskup Paweł Gonczaruk. Ataki nacechowane są nienawiścią. Ruiny i cierpienie, jakie po sobie zostawiają, to jest ich taktyka. Przerażające jest też stosowanie przez Rosjan taktyki podwójnego ataku, czyli uderzają po raz drugi w ostrzelane miejsce, gdy pracują tam już lekarze, ratownicy i policja. A ataki są każdego dnia i jest naprawdę bardzo niebezpiecznie. Z naszej 4000 wspólnoty katolickiej w Charkowie zostało 200 osób. Trwamy, ja to tak nazywam, w oczekiwaniu na rozstrzelanie. Żyjemy w nieustannym napięciu i jesteśmy świadomi, że za chwilę może nas nie być. Gdy wyjeżdżam bliżej linii frontu, zawsze zostawiam na biurku zaktualizowany list porządkujący sprawy diecezji na wypadek, gdybym zginął. Czytamy dalej. Wiemy, że jest niebezpieczeństwo śmierci, ale wiemy też, dlaczego jesteśmy z ludźmi. Rozumiemy swoją misję. Wszyscy księża i siostry zakonne zostali na miejscu. To był ich wolny wybór. Karmelitanki wyjechały na początku wojny, ale wróciły. Staramy się być z ludźmi, a nasza obecność jest dla nich bardzo ważna. Mimo nieustannych ostrzałów trzymamy się porządku, odprawiamy msze, odwiedzamy chorych. Najważniejsze, żeby Eucharystia trwała, gdy wszystko jest niszczone. Dla bezpieczeństwa skracamy jednak nabożeństwa, by niepotrzebnie nie narażać ludzi. A oni wciąż przychodzą nawet po to, by zwyczajnie posiedzieć w kościele. Mówią mi, że w domu nie wytrzymują czekania na śmierć. To naprawdę jest czekanie na rozstrzelanie, a z Bogiem jest nam łatwiej, mówi biskup Paweł Gonczaruk w Gościu Niedzielnym. Autopromocja. Improwizując, podejmujemy decyzje związane z moralnością. Tak mówi artysta, dla którego gra na fortepianie to misja. Piano Chuligan, czyli Piotr Orzechowski. Jak zawsze na granicy między muzyką jazzową i poważną. Na żywo w Trójce już dzisiaj. Początek transmisji kilka minut po 19:00. Przekaz wideo na trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie.